bezig. Het is nu 6:30. Kijk, over een uur mag ik weer met de metro in met de fiets. Oh. Dus ik moet sowieso nog niet weggaan. Hoe laat is het dan nu? 6:30. 6:30. Oh. Nou. Nou. Michel begon zo van, zal ik om 5:00 bij je komen? En toen zei ik van, nou, kom maar om 4:00. Ja. En nu is het nou, dat 6:30. Had hij niet meer. Michel, waar ben je? Ja. Ben jij de luisteraar? Oh ja, dan moet je op de bank blijven, anders hebben we geen luisteraar meer. Nee. Alleen op de bank mogen zijn. Ik vind ook wel dat je een heel nette galerie hebt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen huis, dan haal ik dat niet. Nee, nou, ik kan je vertellen dat als jij hier gisteren gekomen was, dan had je niet geloofd dat dit vandaag was. Oh, oké. Maar gisteren. Ik had ook een beetje moeite met geloven dat het vandaag zou zijn. Nou, dus het is gelukt. Maar het is gelukt inderdaad. Ja, het is hard werken. Maar het is een hele prettige manier om door je huis te walsen. Als alles weg moet behalve datgene wat er mag blijven. Ja, ik kan dat niet zo goed. En ik ben in de afgelopen periode ook, ik ben veel thuis. Mm-hmm. En dat is nu, ik ben heel veel bezig ook thuis. En het is steeds meer zo dat alles wat ik in mijn handen heb, dat heeft een plek ergens waar het hoort te zijn. Ja. Nou ja, dat is, ik vind dat revolutionair. Oh, nou, dat is, ben ik blij om. Want mijn hele, die tafel. Ja, dat is die halve huis ongeveer. Die lag echt helemaal vol. Hè? Dat was een bult. Die kast daarachter. Ja, ook. Helemaal een bult. Gisteren nog, hè? Ja. Ik ben vanmiddag om 1:00 of zo ben ik daaraan toegekomen om dat allemaal op die. Want die tafel moest eerst leeg. Ja, dat voordat ik weer kan doorzagen. Dus en het is gewoon gelukt. Ik hoef er maar heel weinig weg te gooien. Ik heb alles gewoon op het goede stapeltje kunnen leggen. Van, doe maar niet doorzagen. Afgezien dat ik wil het zelf ook niet doen, maar dat hoeft gelukkig ook niet. Nee. Maar dit is gewoon echt een hels karwei, hoor. En op het moment dat hij bijna door is, ook, dat hij dan knakt, krak, boem. Nee, maar daarom. En dan komt beneden het plafond naar beneden. Daarom was het zo fijn dat Ray had gezegd van, ja, oh, wat nou machine. Ik doe dat met de hand. Daarmee zaag ik veel beter recht. Ah ja, maar dan moet je moet hem op zijn kant leggen. Ja, natuurlijk. Dat hij niet door, en dan nog, doe maar niet gewoon. Het is wel een hele raar. Heb je die ooit zelf gekocht? Heb je hem geërfd? Ik heb hem zelf gekocht. Ik heb er best wel veel geld voor betaald. Nou, dat was in de tijd dat ik nog werkte. Ja, maar dit zijn geen goedkope dingen niet. Nee. Ook nog bij zo'n om de hoek, hè? Op zo'n dure designwinkel hier op de Overtoom. Ja. Die bank ook. Maar ja, die is net zo oud ongeveer, weet je wel. En die is nog steeds, hij is totaal versleten. Ja. Maar dat kan ik wel repareren. Mm-hmm. Het is echt de beste bank die ik ooit gehad heb. Mooi. En die tafel ook. Het is ontzettend fijn om een hele grote tafel te hebben. Ja. Maar, nu is maar het heeft één levensbedreigend nadeel. Ja. En dat is het ondersneeuweffect. Oh, dat kan, dat kan levensbedreigende vormen aannemen. Ja, kom op man. Levensbedreigend. Ja. Nee. Hey, ik heb 3 jaar lang in de WW gezeten aan die tafel. Nou ja, ik heb ook 11 jaar lang in de WW gezeten, ook aan een tafel. Ja, nou ja, goed. Ja, dan heb je. Ik had het was ook, het was ik had toen leuk. Bij Tijd en Weilen had ik wel gedachten van ik kan beter doodgaan. Ja. Of zo. Je kan mezelf beter doodmaken. Ja, dan moet ik. Ik heb cursus gehad omgaan met mensen met suïcidale gedachten. Ja. Moet ik daarover, nu moet ik er zeggen. Denk je, heb je een plan? Oh, nee. Je moet namelijk meteen erop af. Meteen naar de kern. Ik ben buiten gevaar. Oké. Okay. Voorlopig. Nee, geen cursus, het was een e-learning, maar gewoon het. Maar dus, dat is de strategie. Je moet van, zodra iemand daar iets van laat vallen, denk je vaak aan doodgaan? Ja. Oh ja, wil je ook heb je een plan, hoe ga je dat doen? Heb je een plan, hoe ga je het doen? Hoe, heb je dat, hoe denk je er verder over na? Dat moet je even allemaal meteen bespreken. Hmm. Ja, want dat heeft zelf consequenties, hè? Doodgaan? Ja. Nou ja, jezelf doodmaken. Ja, dat is gruwelijk. Weet jij iets van Siebe? Nee. Ik ook niet. Hij was vermist en hij is doodgevonden. Ja. Een jongen die ik ken, is laatst met zijn motor onder bus 22 gekomen. En gadsver, gaan we nou alle doden doen? Nee, maar ik dat is... Bus 22? Ja, dat is vrij vers dat het is gebeurd. Oeh. Maar dat is iemand over wie ik me ook altijd zorg heb gemaakt. Oh, ja. Omdat het gewoon, omdat hij toch heel roekeloos leek te zijn. En ja, ook ja. was. Ja. En vreselijk, maar ook voor die buschauffeur, ook voor die inzittende. Maar hij was maar een motorfiets? Kapot, de motor, ja. Ja, hij was ja motorfietsongelukken zijn echt de ergste, jongen. Ja, en dan onder een bus. Ontsmakelijk. Weet je, van, het was ja, het is een buschauffeur weer. Inderdaad, jongen. Ach, ja, man, of je zomaar in die bus zit, dan lijkt me ook echt verschuwelijk. Bus 22, fijne bus. Daar heb ik jarenlang heerlijk mee Ja, ik heb hem ook gebruikt. Ik wil weer van de joint rook. Ja. Zo'n lekkere... Wat is het? Is een soort van zachte, hele zachte Marok. Ik weet niet meer. Is het... Ik was laatst... Pollen of zo. Nee. Is het... Ja, ik een kennis. Die had dat en die zei van... Oh, dat kan... En die konden dan goedkoop aankomen. Ja, schitterend. Alleen het is dus heel goedkoop. Het is echt een derde van de prijs wat ik betaalde. Maar ik rook er twee keer zoveel van. Dus dan ben je nog voordelig uit. Ja, de financiële afweging is nog steeds... de geld-tijdverhouding is nog steeds positief. Je kan blijven blowen met deze. Hé, geen drugs op de radio. Oh nee, geen drugs op de radio. Ik ben er nog niet helemaal uit. Hij is wel erg lekker, vind ik. Ja, maar met die tabak proef ik het niet. Ik merk het wel. Oh, jij rookt nooit tabak. Ik rook nooit tabak, nee. Ja, ik krijg echt een klap van die blowen nicotine. Blowen is de reden dat ik weer tabak rook. Ja, maar dat is ook... je moet die verslavingen uit elkaar halen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb een jaar lang nul tabak gerookt. Ja. Maar ja, aan tabak ben je echt een jaar lang ben ik bezig geweest om andere manieren te vinden... Maar met toch nicotine... Blowen. Nee, ik heb zonder. Dat groene zonder. Spul. Ik heb een jaar lang geen nicotine gehad. Ja, maar dan kan je er toch weer naar terug. Nou ja, omdat er dus geen andere manier was om op een goede manier te blowen. Het groene spul om een stiekem mee te rijden. Groene spul? Van, en geen reclame, maar er is dus aan het begin van de Warmoestraat, vlakbij het station, is een smart shop, een hele grote smart shop. Als je, je denkt klein, maar je gaat naar binnen, het lijkt een enorme hal. Ja. Hele lieve mensen. Je kan er allerlei spullen kopen die, waarvan ik dacht dat ze verboden waren. Organische en drugs. Okay. Geen drugs in de uitzending, maar dat hebben ze daar dus. Ja. En ze hebben daar de beroemde Maya's kruidenmix. Okay. En dat is eentje die... je hebt heel veel verschillende soorten. Sommige moet je zo ook accijns over betalen. Oh ja? Ja, als je naar de Old Man gaat en je vraagt, mag ik tabaksvervanger? Dan krijg je tabaksvervanger, €8. Hè? Ja. En dit zijn zakjes, dit kost geloof ik... €5 voor een ons of zo. Oké. Dus het is... dank voor de tip. Ik ga dat proberen. Ja. En dan proberen die giftige nicotine weg te maken. Ja, nou ja, ik ben best bereid om de nicotine op te offeren. Ik bedoel, dat heb ik een jaar lang gedaan. En daar was ik heel blij mee. Ja, maar het is ook echt beter voor je gezondheid. Ja, dat weet ik. Anders, het is gewoon echt giftig. Je tandvlees bijvoorbeeld. Ik was bang dat mijn tanden niet goed waren. Ja, dat. Ja. Ze kunnen beter mij fotograferen dan sommige acteurs die ze hebben, hoor. Bij je had gezegd van bipolair, dat er hoort hem ook bij dat je veel rookt. Ja. Maar probeer er toch vanaf te komen. Geef nou die joint maar weer, want... ik moet hem nog even... Sorry, ik word een beetje bij de hand. Op een gegeven moment word ik gewoon onbeleefd de laatste tijd. Ik weet het, Bart. Ik ben me er ontzettend van bewust dat ik mezelf kapot rook. Ja. Het is ook helemaal niet lekker. Van drinken heb je nog van Ik ben al jaren ouder dan mijn broer ooit geweest is. Ja, ik ben al bijna zo oud als mijn vader ooit geweest is. Dus ja. Ja, nee, niet dus ja. Je moet de beste versie van jezelf proberen te worden. Kijk, en nou heb je een goed punt te pakken. Dat zegt ze in de sport ook altijd. Dat ben je al. Kijk, wat er namelijk aan de hand is, is dat mensen die snel doodgaan, dat zijn mensen die die gaan dood met hun hoofd, hè? Die gaan niet dood met hun lichaam. Ja. Maar kijk, ik zit in de bejaardenzorg en daar zie je ook mensen die langzaam doodgaan. En dat wil je ook niet. Ja. En daar gaat het wel heen, weet je. Want daar heb je mensen die hebben alles, die krijgen dan nog suikerziekte erbij en wordt een beetje COPD. Ja. En dan krijg je een beetje hartfalen en dat alles samen. Dat is vreselijk, man. Ja. Ja. Kanker, we hebben misschien ook nog even kanker en dan weer genezen. Maar dan ben je weer een stuk lichaam is weg en nog medicijnen weer erbij. En al die andere dingen samen. Het is verschrikkelijk. Ja, het is goed dat je me erin herinnert. Ik moet me nog even goed regelen dat ik nooit in zo'n het verpleeghuis terechtkom. Ja, maar op het moment dat het gebeurt wil je niet dood hoor. Dan ben je blij dat je erheen kan. Ja. Nou ja, dat zou kunnen, maar ik wil even regelen dat ik er niet tegen mijn wil in opgenomen word. Ja, dat kan niet. In navolging van mijn buurvrouw. Kan je dat regelen? Ik heb een buurvrouw, die is heel bijzonder. Aha. Daarvoor heb ik nog wat literatuur klaar. Dat moet ik er nog altijd geven. Mm. En dat zijn deze twee boeken. Ah, meneer Boshart. Met hart en ziel. Ja, kijk. Een leven voor anderen. Die vrouw, waar ik het over heb, ja, die is haar leven lang heilsoldaat geweest, okay, volgens mijn buurman. Ja, oké. Okay. En zij is hartstikke, ja, ze is heel oud. Mm-hmm. Ze is ook bijna helemaal kaal en ze is hartstikke gek. Ze is, ja. Ja, ja, maar dement. Dement, ja. Ze hoort heel slecht. Ja, dan moet je opgenomen. Maar ze heeft geregeld dat ze nooit opgenomen mag worden, zomaar. Dat geloof ik niet. Nou ja, dat is het verhaal. Het is een mooi verhaal. Maar hoe het gaat, is ze gaan met je praten dat je akkoord gaat. En als je niet akkoord gaat, gaat de rechter uitspraak doen en dan word je gewoon meegenomen. Ja, de rechter. Ja, nou, zegt, dan moeten we wel echt iets aan de hand zijn. Rechterlijke machtiging, ja, RM heet dat. Dat is maar dan moeten we echt iets aan de hand zijn. Kijk, zij is hartstikke dement. Ja, maar straks staat haar huis in de fik. Ze zit niemand dwars. En zij overleeft het, maar haar huis is uitgebrand. Nou, mooi dat ze dat wordt opgenomen. Ik, ja, waarschijnlijk heeft zij nooit dat soort dingetjes. Dat weten we niet. Ze woont er nog steeds. Het is een progressieve aandoening. Dat soort dingen gaan dan gebeuren. En dan op een gegeven moment is de maat vol. En ja, dan is het, maar goed, zover is het dus nog niet. Nee, dat snap ik. Maar voor de persoon is het beter als het geen noodplaatsing is. Want dan valt er niks te kiezen. Of te denken van, dat lijkt me wel een aardig huis. Laat ik daarheen gaan. Ja. Dat maakt echt alles uit, hoor. Ja. Want als je echt rot dood wil gaan. Ja, zij heeft geen mening meer. Dat is, dat begrijp ik. Maar dan moeten die familie of de kinderen, als die er nog zijn. Nou, dat is dus een beetje het probleem. Het probleem is namelijk de familie. Ja. Want kijk, zij heeft namelijk echt zoiets geregeld, hè, dat het niet zomaar kan. Ja, maar ik geloof het niet. Maar... En dat zal best, Bart, maar ik ga mijn verhaal toch gewoon afmaken. Ja, je moet het verhaal zonder afmaken, op jou maar... in te gaan nu. Ja. Maar de familie is vergeten dat het hun verantwoordelijkheid is als familie om te regelen dat het ook veilig kan voor haar. Want dat kan wel, je kan veilig thuis wonen. Ja, met de juiste begeleiding. Ja, ja, maar dat kan. Tot op zekere hoogte. Want dat kan. Ik heb de verschillende stadia van dementie. 100%. Wij hebben mensen rondlopen die kunnen thuis wonen veilig met iemand erbij. Ja. Permanent. Ja. Die heeft permanent iemand erbij. Dat. Maar ja, dat moet die familie doen. Moet dan allemaal in huis halen. Nee, of hier de familie wonen. Moet iets regelen. Ja, iets regelen. Het is niet te betalen. Je moet je hele leven omgooien. Ja. Maar ik bedoel, dat is mantelzorg. Nog een voorbeeld. Uit respect voor die vrouw vind ik dat die familie het zijn uiterste best moet doen om haar te helpen. Maar dat doen ze dus niet. En dat is het probleem. Ja, maar het probleem is niet dat die vrouw niet thuis kan wonen. Het probleem is dat die familie gewoon... Ja. Maar het is gewoon een groot afglijden. Het wordt gewoon alleen maar erger. Ja, nee. En dan, ik heb bij mij... En mijn woner heeft 4 kinderen. En die kinderen wisselen elkaar af en die zijn bijna permanent aanwezig. Behalve als de persoon slaapt. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, geweldig. Nee, het is verschrikkelijk. Kijk, als ze in hun eigen huis was, dan hadden wij er geen last van. Maar dat is het. Want het is gewoon bloedirritant. En die mensen die eisen gewoon zoveel aandacht. Terwijl zij zijn er al, weet je. Ja, het lijkt me vreselijk moeilijk om daar te werken inderdaad. Nou, dat valt ook wel mee. Maar het is gewoon heel irritant. Ik heb een half jaar of zo, 9 maanden, ook in een instelling gewerkt. Hè? Ja. Tijdens corona. Omdat er geen bezoek mocht zijn voor de ouderen. Ja. Werd ik ingehuurd als vaste bezoeker voor een clubje van 7 mensen die bij elkaar woonden. Dus, en daarvan kon ik er met een stuk of 4 kon ik wel iets. Dus leuk. En dat was heel mooi werk. Ja, is het. Maar ik vond het heel vreselijk om daar te zijn. Ja, maar dat kan ook van het huis afhangen waar je was. Ja, en dat is dat casino weer. Ja, en dan zal ik wel weer winnen. Je moet gewoon je research doen. Maar Nee, ik wil daar niet heen. Nee, maar dat wil niemand. En Weet je, maar, maar ik zie het ook als mijn verantwoordelijkheid om te regelen dat ik dat niet hoef. Ja, maar weet je, want je er zijn allerlei manieren van wonen die heel geschikt zijn voor ja, een mix moet, van generaties. Ja, maar dan moet je anticiperen en dat gewoon... Ja, en ik doe mijn best. Ik heb het al geprobeerd, maar bij de Green Tribe is het niet gelukt voor mij om mezelf te handhaven. Maar ik zie dat wel als een oplossing. Het oudste lid van de Green Tribe, die is 80 of zo. Ja, ja. Die heeft zijn leven lang, die is naar Nederland gekomen, ik weet niet meer waar vandaan. En die heeft alleen maar in kraakpannen gewoond, alleen maar op landjes, alleen maar zo gewoond. En die doet dat nog steeds. Mm-hmm. En weet je wat het mooie is? Dat hij heeft laatst een trekker gekocht. Ja. Hij kan bijna niet meer lopen zelf, ja. Maar hij heeft een trekker gekocht. Een hele mooie oude Engelse iets. Ja. Ik weet het, echt zo'n mooi plofding. En, maar hij kan hem dus ook zelf helemaal niet rijden eigenlijk, maar hij zit er wel heel vaak op. Nee, dat is onzin, niet heel vaak. Ik heb hem er wel op zien zitten en ik vond het zo'n mooi gezicht. Maar goed, dat kan dus. En dan heb je dus, dan heb je geen zorg nodig of zo. Dan ben je al in je, in je omgeving waar je oud kan zijn. Ja, klopt. Maar je hebt... in toenemende mate zorg nodig als je oud en akelig wordt. Nou ja, ik weiger om dat zorg te noemen. Ja. Want zorg is een bevlekte term. Dat is een corrupte bende. Dat is een criminele organisatie. Ja. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Daarom stop ik met dat werk. Ja, oké. Het is ik ben echt een criminele organisatie. Ja. Iedere keer als ik een factuur stuur, ik moet er nou ook weer een sturen, voel ik mij gewoon vies. Ik voel me gewoon vies. Echt waar. Ik vind het echt onsmakelijk om die facturen te sturen. Ja, want je hebt toch gewerkt voor dat geld? Ja. Ze hebben je gehuurd. Zij hebben dat geld liggen. Ze moeten aan jou betalen. Ze hebben je gevraagd, kan jij dat werken? Hoe krijg je dat geld? Volgens de regels, dat weet ik ook. Ja, nee. Maar ja, dit criminele organisatie, ja, dat is gewoon met veel bedrijven is dat gewoon zo. Nou, bedrijfstakken hebben we het hier over. Ja. De zorg is een criminele organisatie. De logistiek is een criminele organisatie. Het bankwezen is een criminele organisatie. Net zoals het systeem. Weet je, van, het is gewoon veel te gecompliceerd. Nee, het systeem moeten we bevrijden. Ja, jij. Met die AI-mannetje, het klopt ook geen bal van. Nee, want die ene is ook een soort spiegelbeeld van die andere. Mooi, hè? Die heeft iets, wat heeft hij nou om zijn arm? Hij heeft een soort bruin band om zijn... Wat is dat voor iets geks? Of is dat gewoon de AI-versie? Ik ga even die vingers tellen ook. Ze hebben wel 5 vingers allemaal. Nou, 1, 2. Oh, kut. Oh, ik heb het telefoontje van mijn huisarts gemist. Ja. Ja, ik ga geen. Ik ga niet live op de radio medische dingen bespreken. Nee. Nee, maar. Ik ga even mijn handen wassen. Ja. Wil jij ondertussen nog iets eten, drinken? Nog zo'n kopje lekker warm water. Maar ik denk dat de waterkoker water net nu op de goede temperatuur is. Dat je hem gewoon helemaal vol kan gooien met Ik heb mijn koffiemachine. Dan draai ik aan de knopje. Nou, dan dezelfde mixtuur. Dus dan, maar dat, je weet toch, hè? Dus wat je had en dan aanvullen met water. Maar wat ik had was toeval. Nou, dat is ongeveer 2/3 en dan verder koud water. De recept voor een perfecte dronk, luisteraar. Het lijkt, je denkt, ik drink douchewater in het begin. Ik sta onder de douche en neem een slokje douchewater. Dat denk je eerst. Maar feitelijk opent zich eigenlijk de poort naar het paradijs. Door dit kopje warm water. Dan wel mijn hele koffiemachine weer opstarten. Oh, nee. Heb je nou een cd van Mark Rutte? Of wie is dat daar? Die uiterste cd. Dat is niet Mark Rutte, zeker? Nee, hoor. Oh, oké. Nee, dit is gewoon... Most Unpleasant Man. Ja? Zo heet het, Most Unpleasant Man. Wil je het horen? Nou, weet ik niet. Kan, ja. Ik heb nog een leuk stapeltje singeltjes.